Doamne, oamenii care își crede veselia. Bate, Doamne, oamenii care își crede veselia. Că și eu am crezut pe-a mea, dar mi-a rămân viața mea. Că și eu am crezut pe-a mea, dar mi-a rămân viața mea. Decât în casa muierii, mai bine căldura verii. Decât în casa muierii, mai bine căldura verii. Că soarele stă căldura și muierea grea de gură. Că soarele stă căldura și muierea grea de gură. Muiere goastă de drac, poate să-i fai numai pe plac, mă. Muiere goastă de drac, poate să-i fai numai pe plac, mă. La amantă este gândul, la bărbat îi sare rindul. La amantă este gândul, la bărbat îi sare rindul, mă.